Trójka. Program trzeci. Polski beat. Polski beat, Marta Malinowska. Hirek Wrona, dobry wieczór. Dobry wieczór, Renata Szewczak za sterami naszego bombowca. Rozpoczęło nagranie F. Francis ze ścieżki Ultraviolet, ścieżka dźwiękowa do filmu tak zatytułowanego, wydanego w 2017 roku. Lubisz producentów z Trójmiasta, Marta? Bardzo lubię muzykę z Trójmiasta i też niezmiennie robi na mnie wrażenie to, jak dużo ciekawych projektów tam nadal jest aktywnych. Od zawsze chyba, prawda? Od już zawsze, mieliśmy okazję takie rozmawiać o historii. Tak, takie nasze okienko na świat i tam zawsze dużo się działo, przypływali marynarze, no ale też klimat wydaje mi się, że jest taki właśnie, że sprzyja rozwojowi różnych fajnych brzmień. Zatem proszę bardzo, Hati Wati. Hati Wati wystąpił w audycji Polski Beat. W studiu fantastyczni goście Wilku Bilon. Dobry Hello. Wieczór. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Spotykamy się z okazji waszej ostatniej płyty zatytułowanej Eter. Jak się czujecie po tych kilkunastu tygodniach od wydania albumu? No generalnie, wyśmienicie dokładnie. Generalnie tak jak przed, czyli pozytywnie. Pozytywnie. Mam do was kilka pytań związanych z tym właśnie krążkiem i z waszą obecną działalnością. Jakie było kryterium w dobieraniu gości na ten album? Przyjacielskie relacje. To jest kryterium tak naprawdę. No dobrze, to ja będę wymieniał kolejne nazwy, a wy będziecie odpowiadali. Honabibet. Honabibet. No to na frędziochy nasze LSM Lublin. Pokłosie od Juniora Stresa. No dobrze, to w takim razie z Bilon, powiedziałeś, że nowa fala jara się złem, to wszystko idzie pod konsumpcję. Aha. Rozszerz tę myśl. No jest coś w tym, że jednak dzisiaj, dzisiaj te wartości, powiedzmy, naturalnej wibracji serca, czyli wibracji miłości, są gdzieś tam zakłócane przez różne fale, które raczej są w innej wibracji. O, może tak to powiem, bo nie chciałbym się tutaj bezpośrednio do rosnącego konsumpcjonizmu na świecie odnosić, no ale to jest wszystko jakoś gdzieś połączone ze sobą. No dobrze, ale można konsumować i można tak. Tworzyć tę konsumpcję, zapotrzebowanie na nią i jasne. Można w sposób ekologiczny żyć zgodnie oczywiście, z naturą, prawda? Oczywiście, oczywiście, że tak. I wydaje mi się, że na tyle my akurat znamy się tak. Całkiem dobrze i wiem, że bardzo tego przestrzegasz. Zdecydowanie, jest to dla mnie bardzo ważne. Tej równowagi takiej biologicznej, tak bym powiedział. Tak. Tak. I powiedz mi, co doradziłbyś ludziom, którzy mogą pójść twoją drogą? No nie chciałbym też gloryfikować jakoś swojej drogi mega. No ja ją przeszedłem przez różne góry i doły, więc ta droga wcale nie była usłana różami. Natomiast no wszystko leży w naszych rękach. Wypracowanie tej drogi przede wszystkim. Aczkolwiek jeśli chodzi o podążanie tym nurtem świadomości właśnie i dbania o siebie i o świat dookoła, jest bardzo istotny w dzisiejszym czasie, ponieważ tak wszystko przyspieszyło, że jeżeli na to nie zwrócimy uwagi, no to się po prostu zadepczemy w barłogu śmieci i plastiku. No. Jest też w utworze piątym wizja przyszłości dość pesymistyczna. Mhm. Czy uważacie, że wszyscy będą kiedyś kontrolowani, że zniknie pojęcie wolności, Wilku? Nie wiem, czy ta wolność jest w tym momencie, to trzeba sobie zadać, bo kto jest wolny i na czym polega ta wolność. No właśnie, no to powiedzmy, na czym polega wasza wolność na przykład? No, czy ja jestem też wolny w 100%? Też nie, no bo mam firmę, muszę płacić podatki i inne tego typu rzeczy. To jak sobie ty wyobrażasz swoją wolność? W Bieszczadach, w chatce po prostu, nad jeziorem Solińskim albo nad strumieniem, jak łowię ryby. To dlaczego tam nie wyjedziesz? Jeszcze mnie na to nie stać w tym momencie, więc już wkrótce, zbieram środki. No tak wiadomo, że tutaj w kawałku piątym wizja przyszłości tam nie do końca też... Mówimy o tym i pesymistycznej stronie tej przyszłości, tak na dobrą sprawę, aczkolwiek orwellowska wizja, no umówmy się, ona się dość mocno sprawdza i coraz bardziej wydaje się funkcjonować w przyszłości, że niestety wszystko zostanie. No właściwie jesteśmy kontrolowani wszędzie na każdym miejscu, tak. Bo jeżeli mamy telefon tylko i wyłącznie tak. Włączony, a teraz się mówi, że i wyłączony, to jesteśmy w stanie być zlokalizowani wszędzie. Oczywiście. Natomiast tej wolności należy szukać w sobie, po prostu być wyzwolonym wolnym od nałogów, od jakichś tam nacisków z góry, więc no, generalnie my tworzyliśmy swoją przyszłość i rzeczywistość od początku do końca, chcąc być totalnie wolnym od nacisków z góry, od korporacji, która cię kontroluje. Aczkolwiek no to i tak w życiu codziennym no niestety nie można być outsiderem totalnym, ponieważ nikt nie będzie nas traktował poważnie. Wydaje mi się, że jednak pozwolę się nie zgodzić z tobą, bo można być outsiderem, może jest dużo ciężej. Znaczy tak, może wtedy... Zależy w jakiej przestrzeni tego. Tak, patrzą na ciebie jak na wariata. Tak, ale z wolnym trzeba być właśnie wewnątrz, to co mówisz, i to jest jakby najważniejsze w tym wszystkim. Fake MC, chciałbym mieć wszystko, lecz nie dostanie nic. Fake MC, fake MC, otwórz swe oczy, ziomko, daj ten syf. Fake MC, fake MC, chciałbym mieć wszystko, lecz nie dostanie nic. Fake MC, fake MC, otwórz swe oczy, ziomko, daj ten syf. Fake MC, fake MC, kręci farmazą jak jointy biril. U nas ma każdy zamknięte drzwi. Gdy do nich zapuka, to powie mu si. Śmiało tu połowa sceny może wynalać. Jedź wdala, czuć farmazą, coraz częściej to się zdarza. Wymierzona kara, choć ksywa tu nie pada. Wiem, dobrze wiem, z fejkami się nie gada. Nie, nie przejdzie to, to już przesada. Makabra, manolodry, maskarada. Stanu zdrada, twoje reality show, kolo. Bzdury gadasz, takie flow. Wygrywa moda i chcą drogi na skróty. Nie ma w nich sztuki, kserują nawet ruchy. Wpływ już dają za te francuskie lupy. Na autotunach piszą, nie czując kruchy. Wybuskane fryzury, fałszywe uśmiechy. Kobieca biżuteria i garderoba. Lubią latek z tylą skóry, prochy zeżą dla uciechy. Podnieca ich zło, próbują zło, zobacz. Liżą ten ślad, twierdzą, że im smakuje. Bądź mój w papierku, za które becelujesz. Śmieci z daleka, zalewa popkultura. Pułapka, która leszą, ucinaj ucho. To jest czyste ksero, nie szukanie inspiracji. Ze Stanów teledyski, Londynu i Francji. Trenowane ruchy, kalkowane flow. Ej ty kolo, już tak wcześniej robił ktoś. Jesteście produktami, odpady atomowe. Jesteście zwierzętami, owcami na rzeź karmione. Kopia kopii, kopiuje, kopie. Chcesz topić się w luksusie? W szambie się topisz, chłopie. Fake MC, fake MC, chciałbym mieć wszystko, lecz nie dostanie nic. Fake MC, fake MC, otwórz swe oczy, ziomko, daj ten syf. Fake MC, fake MC, chciałbym mieć wszystko, lecz nie dostanie nic. Fake MC, fake MC, otwórz swe oczy, ziomko, daj ten syf. Fake MC, fake MC, chciałbym mieć wszystko. Fake MC, fake MC, lecz nie dostanie nic. Fałszywi MC, chciałbym mieć wszystko. Niech wie Maryką, każdy śmieć co się boi. Lecz tego stanie nic. Sakas MC, chciałbym mieć wszystko. Lecz nie dostanie nic. Mały wielki człowiek. Tak. O gościach najpierw. No, a jest Adaś, wiadomo, znamy się od lat. I jest Patrycja Markowska, która jest moją przyjaciółką prywatnie i też udało nam się zrobić ten numer dość spontanicznie, tak na dobrą sprawę. Po tym, jak Patrycja zajrzała któregoś dnia do nas do studia, zrobiliśmy spontanicznie ten refren i tak powstał utwór. To bardzo dojrzały utwór. Czy już uważacie się za takich trochę weteranów, mentorów rapowych? Dinozaur, riada pełna. Nie! Ja nie wierzę w dinozaury, więc to jest po pierwsze, nie? A że były? Oczywiście, że nie było. Znamy się już chyba z 20 lat. Naprawdę? Nie było. O kurde. 5 gości znaleźli tak naprawdę, a to reszta to jest tylko farmazon. No to tego nie wiedziałem. Ale to poszukać. Dobrze, znamy się już ponad 20 lat i właściwie tak jak siedzę naprzeciwko was, to wydaje mi się, że w ogóle się nie zmieniliśmy, poza tym, że trochę więcej siwych włosów mamy na głowie. No ja mam tyle samo pewnie. No ty tyle samo masz, tak. I powiedzcie mi, ten utwór, wrócę jeszcze do tego nagrania Mały Wielki Człowiek, jest bardzo taki dojrzały. Czy ten tekst powstał w wyniku jakichś takich długofalowych przemyśleń, czy po prostu, tak jak powiedziałeś, spontanicznie weszliście do studia i po prostu go zrobiliście? Nasze kawałki, a propos Mały Wielki Człowiek, tak, i z problemem kolejny utwór, to pisaliśmy te zwrotki po 4, tam 5 razy. Więc jakby to też nie tak, że za pierwszym razem od razu weszło. Trzeba było zrobić to jak najlepiej można i tak to kuliśmy. Znaczy to...

mały człowiek, człowiek, człowiek, człowiek. Mały wielki człowiek, cząstka mnie, cząstka mnie. Nie ma słów, co mogą zmieścić się. Nie ma takich słów. Twoim uśmiechem otwieram kosmos. Tak bosko jest patrzeć, jak jesteś tu. O, 2 plus 2 równa się dudek. To razy, razy serce, to razy, razy mówię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dokładamy szóste. Proste równanie, ty znasz, lecą tylko rymy tłuste. Tu nie chodzi o kapustę, każdy lubi coś przytulić i liczyć ten sos, i nim się znieczuli. Tematyka ma to dobre, oto liczymy od nowa. 5, 6, 5, 6, Elo, Dilgang, załoga. Tu już od małego musisz umieć liczyć sam na siebie. Bez kalkulatora musisz sobie radzić. Wiesz, o czym mówię, musisz ominąć cierpienie. Jak sprzed tysięcy lat człowiek, by ognia nie zgasić. Więc obisz sobie dobrze, czy się nie przeliczysz brachu. Na pewno się uda, tu w drodze do piachu. Mamy dużo do zrobienia, całe życie jest przed nami. Ile tego było, ziomek, nie do zliczenia za nami, elo. Matematyka to suma moich przeżyć. To masa liter, które dźwiga tu nie jeden zeszyt. Trzeba mnożyć, nie zapominaj dzielić. Wiadomo, że się wyśpisz tak, jak sobie pościelsza. Matematyka to ryb życia miasta. Osiedli krzyk i JLB banda. Nigdy nie przeliczaj tego, ziomuś, na korzyści, bo byłby skandal, na uchu ci ten wyścig. Twój śmieszny rap śmiało popem można zwać. Hembru tradycyjnie już 20 lat. Nie skłócił nas hajs i nie zmieniła moda. Więc tylko prawdziwy pozdrawia swój chłopak. Klasyka, matematyka na Szweda bitach. Chodnika liryka na mokotowskich streetach. Gdy przypał, to cisza, ty spokojnie oddychaj. Bo gdybyś nie dał rady, prosta jest matematyka. Przelicz to, nie zmień nigdy drogocennych przeżyć w cyfry. Policz to, lecz nie mnóż krzywdy. Nie zmień swych wartości w liczby. Przelicz to, nie zmień nigdy drogocennych przeżyć w cyfry. Policz to, lecz nie mnóż krzywdy. Nie zmień swych wartości w liczby. 2 plus 2 nie zawsze równe 4. Dodasz trochę syfu i tak dziś to przemielisz. Osiedla pełne tego i syf pełen osiedli. I nie tacy jak ty już na tym zęby zjedli. Raz, dwa, trzy, tak do usranej śmierci. Liczysz tu na cud, brech ci piąty klepki. 9 żyć, 7 życzeń, włóż to między bajki. 7 stów za które tu kupisz jedne Nike. Od pierwszego do pierwszego mordo, znasz to. Pochniuch ten nowy 500 złotowy banknot. 4 lata w Sejmie i 5 prezydenta. Żadna rura jednak swych obietnic nie pamięta. Raz, dwa, trzy, widzę, że ty dalej swoje. Jak ci puszczą zwoje, zaczną paranoje. Ja tam robię swoje i wiem, że w potrzebie. Zawsze przede wszystkim tu liczę na siebie, ey. Matematyka, na Szweda wita. Klasyka, na mokotowskich streetach. Elo, Dilgang, załoga. Nawijać szczerze najważniejsze. Wietrze mi z sensem przeżycia są mocniejsze. Następne wyrabiać swój styl, elo, a nie tylko pęgę. Lamus kseruje, rapem wyciera gębę. Trzecie, rap to alternatywa. Ja i dziewczyna moja lubi czasem odpływać. 4:20, lecimy w górę bomba. Ciemności świadomości, rozświetla mi pochodnia. Piąty element, brakuje czasem klepki. Przerabiam na żyletki męców, co rozum zjedli. Wielki jest rap, wszystkie hip-hopu części. Pięści zaciskam, w dniu noj w ruchie ciak nie śpi. Szóstka o szóstka, gdzie kasy nowa pustka. Postępnie daje wygrać, potem golasem puszcza. Widzę bałagan, sektor grubych podziemi. Indygo 7-7, przychodzę, by to zmienić. Na 8 mil nie skończy się ma droga. 9 jak Lewandowski, dobrze podkuta noga. Anielskich chórów, symfonii Beethovena. A dychę masz na farta, byś nie ruszał od zera. Przelicz to, nie zmień nigdy drogocennych przeżyć w cyfry. Policz to, lecz nie mnóż krzywdy. Nie zmień swych wartości w liczby. Przelicz to, nie zmień nigdy drogocennych przeżyć w cyfry. Policz to, lecz nie mnóż krzywdy. Nie zmień swych wartości w liczby. Yeah.

wzbogacono tekst. Moje pytanie zmierzało dalej do tego, żeby zapytać was, ile w tym wszystkim jest spontaniczności, a ile takiego wypracowanego działania. To jest generalnie cały czas spontaniczność, która jest też w pewnym sensie wypracowanym działaniem, bo wiesz, pisanie czy robienie muzyki też jest, no, jest procesem twórczym i jak jesteś w gazie, że tak powiem, no to piszesz automatycznie, czy robisz tą muzykę, to leci po prostu z twojego serducha spontanicznie, tak jak być powinno, ale jest to już w jakiś sposób ułożone, bo robisz to często, więc masz ten warsztat i wiesz. No. Macie swoje własne przedsięwzięcia, macie rodziny. Po co wam jeszcze ten rap? No, dobre pytanie. Wilku. Dlatego nie robię solówki właśnie, widzisz. Wszyscy pytają, kiedy solówka. No nie robię, czy muszę, nie, może nie musisz, o to chodzi, nie? Nie, niczego nie musimy, muszę. Bo to oznacza, że jesteśmy wolnymi ludźmi. Żartuję teraz w tym momencie. Tak, jesteśmy wolnymi ludźmi i nikt do niczego nas nie zmusza, więc możemy sobie robić, co chcemy, ale... Ja nic nie muszę, tak, dlatego ale mam czystą duszę. Tak, ale moje pytanie, jeszcze raz powtórzę, po co wam ten rap? Znaczy, my robimy rap, a nie trap, jak teraz młodzież, bo to nowa szkoła, jak zapytałeś o nową szkołę, no to z hip-hopem nie ma wiele wspólnego, poza podobnym gdzieś mówisz tam o kulturze rytmem. Hip-hop tak, cały, tak? Tak, my robimy, wspieramy kulturę hip-hop i jesteśmy jej ważnym elementem, czyli robimy rap, nie? I naszymi tekstami, bynajmniej ja, staram się zawsze coś odkryć, żeby coś komuś dać dalej, wiadomo, nie, przekazać. Jakby no, jakiś łańcuszek, żeby kontynuacja była tego łańcuszka. A tak jak zadałeś pytania, no jak ludzie tylko będą teraz sobie śpiewać o jakichś Balenciagach i Gucci i innych tego typu sytuacjach, o używkach, jakichś tam do picia syropkach i innych sytuacjach. Oczywiście nie oceniam, bo każdy sobie może robić co chce, jeżeli są na to słuchacze i im się to podoba, to tak, no wiadomo. Jak dzieciaki śpiewają o Xanaxie i innych tego rzeczach, to potem mając więcej lat mogą żałować, bo albo ciekawe, czy dożyją tego wieku, którym my jesteśmy teraz, czy nie. No. Kiedyś byłeś w tym studiu kilka lat temu i słuchacze wszyscy jednoznacznie ocenili ciebie jako takiego młodego Janka Himmelsbacha, który ma bardzo radykalne poglądy, ale który jednocześnie potrafi w sposób taki niezwykle spostrzegawczy oceniać to, co dzieje się na tej ulicy. I wydaje mi się, że słuchając tej płyty, że ten zmysł u ciebie pozostał. Czy dalej chcesz być takim obserwatorem i przekazicielem swoich myśli? Jestem, tak? Jestem cały czas. Mhm. Jeżdżę autobusem, tramwajem i metrem. Spotykam się normalnie z ludźmi na spacerku z psem, czy w sklepie nocnym wieczorem. Ktoś do mnie zagada, podejdę z tym człowiekiem, porozmawiam, odprowadzę go pod blok, żeby dłużej rozmowa trwała, więc... A jaki masz stosunek do swoich fanów? Zawsze taki sam. Czyli... Szacunek za szacunek. Mhm. Elo. Właśnie tak. Hemp i Buda. Lecimy tak. Wódka, pnolotryjna wódka, legalna heroina na kolorowych półkach. Zrób tak, aby nie zepsuła ci bani, zdradliwie otumania, zabija albo rani. Wódka, pnolotryjna wódka, legalna heroina na kolorowych półkach. Zrób tak, aby nie zepsuła ci bani, zdradliwie otumania, zabija albo rani. Dopóki nie ma problemu, wszystko w porządku na stan, później nie wiesz czemu, złożą cię i założą kaftan. Wódka, pnolotryjna nafta, szczera prawda w bani jazda, bez trzymanki. Syn marnotrawny wali bombę ze szklanki. To jest mecz do jednej bramki. Setka w sklepie, po telepie. Lepiej oddaj walkowera. Nie męcz się, zacznij od zera. Bimber nie Justin, klasinie zaśnij. DDA od urodzenia, bez żadnej maski. Szatański wywar, bez mózgach pływa. Ewru po imieniu, trzeba nazywać. Piją nad grobem, ziomka co warzy w wątrobę. Do tego krąka chleba, niewiele trzeba. Z Bogiem, z kielonka, autostradą do nieba. Za rogiem śmierć, piątka, koniec lotu gleba. Wódka, no lodryjna wódka, legalna chęta.